بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن الجوز بن القيم الجوزية رحمه الله، فصل من مداخل المعاصي الخطوات موي 83 بي مانام فصل لي أو تقنت الله أو دوغ لو تقنت أي مسألة من بوك نا سي مداخل بيور يون جار واي بونتو ييغا خاامني فراي دوغي المعاصي ما يالله الخطوات جيغوي جيغوي تدنا خطراتي نا تد لحظاتي بوك اك لفظاتي والا خطراتي مانام كون تدنا لحظات تد خطرات تد لفظات ليك مو داس خطوات جيغوي منو اما دار الخطوات جيغوي فحفظها اركو واتكو bi an mi ngi amé ci layan xolu bu mu toxal qadamahu jeegum ta deggu tankam illa ladul fima ci lo xamantene yarju dana yakar sawabahu yoluk yalla ci bir manam yol bala muy jeegi ben jeego di dem fenn warna yakar fofu yol ana lan lay amé ci dem fa yoro may jëm ban jarign lamay amal fa in lam yakun bu dem nekul fi khutaw ci jeegum mazid lu yok sawab ak tiyaba farqu udu jeki an hawo lif lola khair mo gën la ho ñel ko mu tok mo gën veke amul ben amul lu ko ak yok tek tiyaba way yumkinu te jappandena ci mom an yastakhrijati mu gën min kulli mubahin ci bepp lu dagal lu bax lo xamne yaxtu dana jeegu ilay jeegi tankam ilay jëm ci lolu qurbatan mu nek ak jaamu yalla yataqarrabu bo xamne def na jaamu jigeño yalla bi ha ci mom wayan wi ha te mu yene ko lillahi ngir jëm yalla fa taqaw bu ko defé mu rat khataahu ak jeegum qurbatan mu nek jaamu yalla moy tankam bepp lu muy jeegi ci tankam mën na def ba fu muy dem lu dagal fu dagal fu ne mu fexé ba jigu yoy dem bobu nonu tank yoy jëf joju mu yene ci jaamu yalla ba para def ko ngir yalla mu yene ci jégué sako jégué ñu yalla bu ko defé lool mu nekk lu ko luy gëna tax mu jégué yalla ma ngi dem fe fofu ndax dagar na waw waw lool fofu luma fay def xana nangam gogu day yalla day dafa bëgg nangam ak nangam xaramu yini ci def loola su ko defé wa ok bay wala ma ba nga xamantene kana nek na al asarat tarkhis asaratayn ñaari xéet tarkhis la musibe ki problème yi bakari tarkhis asaratu rajul tarkhis tank wa asaratu lisan tarkhis lamin loolu ba mu nekké ba mélé non jaat ci la dikke ihdahuma ben ci ñoom ñaar qarinat ñu lekkelo ko kal xuda ba ca def fi qawli ci bo xam bi mom bur yalla ta'ala ji kawe ci suratul furqan aya 63 na ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wa ibadur rahman jaamu yalla yi nga xamantene moy aju fess di del yermande yi mu depp yi mu tuddé bopam ne ay jaamam lan alladhina moy gaay yi nga xamne yamshuna ñoom ñoy dox ala ardi ci kaw suuf ci hawna nek ñu wacce seen bop wa idha khatabum sa yu fekkat ni jokkolo tek nak ñom kaddu ci wax ak ñom al jahiluna ñi nga xamne dañoy togn kat lañ dañ leena reere ba di len togn qalu ñom dañuy wax salaman wax jo xamne waxu jamm rek lay doon ci ay bob mu ne fa wasafahum daf leena melale bil istiqamati ci cioworal ci njub fi lafazatihim ci seeni kaddu wa khatawatihim ak seeni jigu da daf ne dañuy dox ci kaw suuf doxinu manam bu and ak modeste ak humilité kuy wax ak ñoom lu ñaaw togn xam ñak leena xam ba tax mu leen di togn wax ñew jëm ci ñoom lu wax leen lu ñaaw ha ni daal di wax ñoom wax ju ñom ñom waxu jamm lañuy wax manam kon mu boole ñaari jëf lo xamne tank koy def moy dox seen anam gu doxine ba pare wax seen anam waxen mu lekkale ñaar yoy parce que ni ñuy tarxisé ci ñaar yoy la am voilà manam ñaari façon manam dox avec modestie bobu nak tekkiwul ne day dox manam ci dox bi rek la manam tekkiwul ni mi doxé forme bi du lolu mais ci dox manam moy bo xolé comportement wam ci kaw souf voilà lolu la voilà té xolal subhana rabbi alquran xol ak avant mu wax lu dafna tabarakallazi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira après ci la dogni wa ja'ala al-layla khilfatan liman ala arada an yadhakkara aw arada shukura dog wax wa ibadur rahman alladhina ñom yamshuna ñom ala al-ardi manam ci ishara bi moy asaman daf ko def ay tata buruj hein ba pare mu def hein def ci ay bidiw def ci jant bi def ci wer wi yoy nonu niñu mel ci asaman si nga xamantene comme ni yenenti wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith tabarani bi rahmalahu bim nan annujum umana'ul samai wa ahlu bayti umana al ard bidwi ñom ñoy garantie sécurité asaman ci sherifi wa keur yenente bi sallalahu alayhi wasallam ñoy garantie souf ci sécurité souf ci tamo manam ci ngay comprendre gisul xol asaman ci motax ci yone ishara ay yu graw la le fait que mu lekkale ay yoyu ak wa ibadur rahman parce que daf lay wax la manam bidiw yoyu non di sentiyé ci kaw asaman ci jant veg wer yoyu yeb nek ñuy gindi nit ñi di len leralal ci kaw suuf lolu mom moy maqamu wali yalla yi deug ñom tamit nonu lañu mel niñu mel ni bidiw yi di jariñ parce que xam nga wonu juma nako la ko waxate wo bin najmihum yahtaduna dañuy gindeeku nit ñi dañuy gindeeku ci bidiw yi jant bi ak wéru tamit nonu lañu mel muniran qamar sirajan ak qamaran muniran jant bi daf ko def siraj mu nek lampe mu nek projecteur mo da jant bi no meunt def rek mu tim la leral la comme niko ki way bay don do seigne babakar nan xawma nako la tax moy lampe ngor xawma lo meunti def xawma lan mutim la leral la wala c'est à dire hein lolou la jant bi mom no meunti def mutim la leral la ba pare buy leral yoni yi day koy leral totalement wer yi non la mune yoy yep ba ak guddige ak becc gi mu jallar bi ko muy jant bi nefi ak guweri ak bidiwi yoy yep pour liman arad am ya zakkar kon ku beug fateliku tuddu yalla wa arada shukuran wal mu beug sante yalla deug deug te xamna ni zikr di tuddu yalla diko fateliku ak mom moy tax xol dal ala bi zikr la tatma'innul qulub shukur shukr geureum yalla moy seul yoon bi dess pour nit ki yegg ci yalla comme niko iblis waxe wala tajidu aktharuhum shakirin kon ce qui veut dire que ni mom moy wane manam li nga xamni moy rôle exact rôle deug bu wali yalla yi nitu yalla ñi nga xamni ñoy ibadur rahman mais ñom bu de nak ci kaw suuf nak manam ñom seen rôle ak seen xol yépp dafa aju ci asaman ci yalla mais seen xol seen jëm ci kaw suuf da nga leen di gis dañuy modeste dañuy humble yarsuna ala ardi hawna da khatabo mul jahlu na qalu salaman gis nga okay way so ko mo ngi rapport mu joge ci afru celestial rek wa ñu ci gay fi ñu ci gay fi muno kama kem ni nga xamne jamaa nonu la boole mo mbur yalla bayna lahadhat digeunte gende kuy moy yeur yi xol yi wal khatarat ak qalat yi fi qawli ci bur yalla fi wax taala ji kaweji ci sourate ghafir ay 19 ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya'lamu ma kham kha'inatal a'yun way wuru jey bet bu di wuru moy xol yi wa ma tukhfi sudur ak li nga xamantene mom la denni neug non mom la denni neub ba ci alamul akhfa xam nga aduna yi en fait dafa am nafs qalb aql ruh sir mu am benen mu tud akhfa motax moy ya'lamu sirra wa akhfa sirra wa akhfa moy li gëna neub bakkan xol yoy bay étape la nak mais aussi amna existence aussi bakkan bi moy yi diglé yu bon ak nangam xol mom day jallar bi ko digënt lu bax ak lu bon mom moy nafsu amara mom moy an nafsu lawama rek wa légui mo dess aqlu moy raison moy comme kuy moy ko xamanteni nit ki day dem ba dig xolam ci lu bax lay def lay jeng dem dafa lay dal moy mutumay na rek ak ruh radiya wala mardiya ha nga xamne nit ki mom day mudigu ba ruham amam moy predomine ci leppam moy guerre xol biñ doon wax ci jota bi wessu ruh be dem na ba domine ko nit ki day sel sir nak mom mo encore gëna profond encore mais ba sirru nit moy fort intérieur bobu secret li non le secret ba lolou non yalla mën na def fexé ba am mindeef bu mo xam malaka la wala waluy bu profond la ay mbir bu dem ba am ci accès ba lolou yalla mën nako yalla dana koy def bok astaghfirullah mais dafa am luñu wax akhfa alamul akhfa lolou mom mayul kenn mu dugg ci hatta malaka du dugg ci nit ki ba yegg ci akhfa notice du philosophique très profond waaw ça dit ki ene ma ci lolou relation kessé digënté yalla ak nit ki la kenn amu ci accès ci alam bobu sax d'ailleurs ci lay waxe ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam alif lam mim zalika hamim ayin sin qaf kadhalika yuha ilayka yasin wal qur'an hakim innaka munon mun xamna ji bu ko ci wala mon def wala man xamna ko kaf ha ya ayin sat zikr rahmat rabbika et cetera alif lam mim allah la ilaha illa hayyul qayyum nazzala alayka yep muy duñu yeen def sa sax ci alam bobu lolo tax gaay munuñu ko xam yoy limi tek lolo wali sori ñoko mëna comprendre ndax alam bobu lay waxe la waxe ak affaire yoy legi nak lolu nga xamantene moy alamul akhfa bobu ci bir dënd bi yalla ne yeetay wuru jaate sax xamnako yo xamne même malaaka yi duñ ko gis moy kon au plus profond des idées yalla mu kha'inatul a'yun wama tukhfi sudur muy ñaar yoy la gis nga sama borom ni mu lekkale ci ay ba le sortur furqan lekk jeego yi ak wax yi kaddu yi fi non la lekkale beut yi ak khalat yi ide yi li di alquran dum ci yegg rek diko xam muy dal Allahu akbar waaw faslun lir ak li te xantal la moy 84e bi tahrimu haram ak gimu haram al fawahish jombute fi wa wujub ak waruk hifz watu al fard pay muna wa hada li kulluhu lepp zakarnahu tuddu nagn ko muqaddimatan li ñu tuddon yep mu nek ak mbeustel introduction bayna ya day ci kanamu tahrim haramal gi haramal al fawahish jombute fi moy lu demé nek ndialo ak yi tout ce qui tourne autour de lol wo wujubi ak war khifdu wotu ar al fardu pay wa qad deug qala waxna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam akthar ma li upp ci li nga xamne yudkhulu dana duggal annas nit ñi annar safara al fam mom moy gemin lamin gemin wal fardu ak pay comme niñ ko gissewon ci hadith bu voilà wa fi sahihayni amna nek na ci ñaari sahihi ranu jël ju jël ko ci mom batay sallallahu alayhi wasallam muna la yahillu du dagal damur in deratu cham muslimin ba bu xam bu julit la illa lul bi ihda salati lul ci ben ci ñetti as-sayyibu zani as-sayyibu ki mësa dugg ci neegu sey az-zani di aji ndialo kokku dañ koy ray dañ koy door xeer ba mu de muy goor muy jigen mësna dugg ci neegu sey ba wet manam ba mësa wet ak soxna wala jëkërem ah d'accord fi té cool mu nekk ci sey dedet mu ci une fois ko mu ci dugg rek mu ci dugg ba paré mais il laaj amna manam moy mësnañu teud mom ak jëkër ji wala jabar ji même fu féké jamono ji mi ñaalo seyetu tamit voilà dañ koy dugg waaw d'accord wala way ko ni mom bu nekké ci sey pendant le mariage dedet bu paré aussi wa nako manam même bu paré dañ ko ciom voilà ken do ko tuddé ci janka par exemple bu dé ki la ah non non dafa wa si ko difficile tout hein ok d'accord wa nafsi ak bakkan bi nafsi ci bakkan moy ko ray bakkan ñu jël sa bakkan wa tarik ak aji baye li dinihi ñeel dinem al mufariq ki nga xamne moy aji takal ko le gel jamaati ñeel mbolo julli ñi kokou tamit ay mbirum wuratu dañ koy ray moy hadith bi hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu imam al-bukhari sallahu alayhi wa rahmatullah hadith numero 6878 ak imam muslim rahmatullah alayhi hadith numero 1676 wa hadha al-hadith bi hadith min iqtiran fi iqtiran mi ngi ci bo manam iqtiran lekkale az-zina ci njaalo bil kufri ci kefer waqat le nafs ak ray nit nazir al ayat kemuk ayat dafa nur ak ayat allati bi nga xamne fil furqan mo nek ci sura furqan moy bim nan walladina la ya'lamu ma allah ilaha akhar wa la yaqtuluna nafs allati harrama allah illa bil haqq wa la yaznun ñett yoy la wax gis nga ni nuro ñi nga xamantene duñu bokale yalla ya doona ma la ilaha wa la yaqtuluna duñu ray nit an nafs allati harrama allah illa bil haqq yalla dako ormal bamu dess xana ci deug moy ci haq bobu ci aqab wala yasnuna te duñ jalo kon mu wax ñett yoy nga xamantene wala ñu nuru wa bada'at tambalina sallallahu alayhi wasallam bil aktsari ci li ëpp wuquan ci li xew moy jalo mo gënu bari li ñi ray nit walladhi yalihi ak bi ci tegu moy ray nit mo gënu bari tamit ñi ñi jek jek ne nekatuma julit waaw ba para genn dem waaw alko ayo bele dafa tambale ci gëna graw waaw wala fazani fazina aji ndialo bi aksar mom mo upp wuquan ci li xew min qatlin nafs ci raynit wa qatlin nafs raynit aksar mo upp wuquan li xew min limi xew min raddati ci murtad wala wa aidan batay fa innahu nikin mom intiqalu dafa toxu ak toxu la min al akbar ci li gëna reuy ila ma ho ci lo xamanteni lolou kat akbaru min moko gëna reuy ndax kat wa mafsadatu zina munata wa mafsadatu zina yaqut yaq ndialo munaqadatun dafa fi reuy tiko li masalih al alam ci li yewenal aduna bi fa innal mar'ata li wer bor moy jigen ci han ndaw si idha zanat bu fekenteni dafa ndialo adkhalat day dugal al ar gatché ala ahliha ci ñanam wa zawjiha ak jëkërum wa aqaribiha ak way aji way dend manam way way jege ñaalom moy proche parent yi wana ka sa dafa para dana wacce dana soufil ruusahum sen bop ya bayna nas digeenti nit ñi in hamalat ndem eumbu na mina zina ci ñaalo ba lay gis dañuy seug moy kim na ri ni wala taw di ko def ni so bop na ay wu umbe di mis mo fa lañu def fa in qatala ndem rayna nak wala daha dom jojo nak jamaat day dal boole nak bayna zina digeunte ndialo wal qatl ak ray wayen hamalat hu han bu ko yané manam bu yané eumbu ba ala zawji ci jeuker je ni jeuker je la ad khalat dana duggal ala ahlihi ci ñeñum wa ahliha ak ñeñu jeuker je wa ahliha ak ñeñu bopam ajnabi yeen ko xamantene mom jambur la laysa minhum bokku ci ñom warasahum mu del len donalo walay samin manam mu donalo len walay samin humti bokul ci ñom bi xecio alal ndonog ak yoy waraahum mu di len gis wa khalaabihi mu wet ak ñom wanta saba ilayhi mu askano ci seen bir walay samin humti bokul ci ñom ko nu mu defo problème am nako wala ila ghayr zalika jëm ci yenen min mafasid dizinaha ci yaqut ak njaalo gamu njaalo mum ndaw ci ci yalla wa amma dal zina rajuli njaalo gor mom fa innahu ndax lol mom yujibu day waral ikhtilatul ansabi jaxoso askani aidan batay wa ifsadul mar'ati ba fara day yaq day waral ak yaqut ak jigen al masunatu bi nga xamne dañ ko ñongal dafa ñongon wa ta'ridha ak diko garal li talaf ngir mu am ay rek rek wal fasadi ak yaqute waaw fa fi hadhihi te nek na ci fa fi nek na ci hadhihi al kabirati bil bakar buri kharabu dunya rap aduna wa dine ak dine ñu aduna bi doot day rap ci koy yaq problème yi am problème social yi bari problème de société yi bari nit ñi kilif ci doot amati ba pare bo ci bolé njaalo yi et cetera après jikko yi mi def ci nit ñi ndax day dindi kersa première chose bi mi ñëk dindi moy kersa fo gis ñaara ko amul kersa lu ci ëpp do fekk na ndialo kat la non c'est vrai bon ñew fo gis ci wax na mo rek moko sété dang koy xam hein bu seen waxi ni rek moko sété dang koy xam waaw ah ñaaral bi moy day dindi ci ñom day dindi ci ñom ngëm yalla gu deugër waaw ñettel bi moy il faut que ñuy yaq jikko yi di fexé parce que nit ki bu fekkete né ndialo kat la day bëgg société bi ni mu mel muy gëna yaq bu ko défé mom muy gëna mëna am ay occasion di ndialo mom ak gangoram yi hein té loolu sik neeku ci na day yaq wa té dañu la mo saray nak wala loolu la nak parce que man sama femme boko ki wé dama lay ray je te tue bëre mo doy way dara ma tuma ah oui ah non je te tue waxuma la laal waye boko xolé rek na la rek koku lu leer la wala leew mu ne kon wa in amarat mu ne day yaq aduna dakoy rap ba pare day yaq diini ji way na amarat donte dundal ba pare attention do mu ndialo tamit souvent day am ay jikko yu bon yu nekk ci mom moy mu yi alquran waxon ci sourate nun wal qalam yim wax ba yoy yep mom mana fala wala tatakul la khalla fi mahin hamaz masha'in bin min manna lil khair mu'tadin athu'tul ba'da dhalika zalim kon dukku yoy yep jikko yoy souvent day dajalo ci dom jalo ay la deng legui mu dadi wax na kon wa in amarat donta mi ngi dundal al qubura al mari fil barzakh ci barzakh wan nar ak sawara han fil akhirati ci al akhirah fakam min fakam akabari fi zina ci njaalo min istihlal ci luy daganal luy xëc di jëmon di manam di daganal al khurumat yi nga xamne dañ ko haramal wa fawati ak li daq huquqan ay aq wa wuqu'al mazalim ak luy tax ay togn wat manam moy mem nit ni manam mom moy day yak mon dama fa fi hadir kabirat kharab dunya wa din manam moy rap aduna ak diine da tiane mona su dundé ba dé dugg ci bammel fofu tamit problème lay am ci bammel ak barza lolou la fi indi tamit ba bare safara la yobbi alakhir kon bare na lu muy indi lolou fakka manam ñaata sax fi zina ño nek ci ndialo ñaata problème ño nek ci ndialo ministihlal ci luy daganal hurumat li yo xamne dañu haram wala dañu leena wormal ñukoy xoti wa fawat huquqin ak lo xamantene day waral ak gu daqu comme yuñ doon wax sank rek wa waqa'u mazalimi ak yuy rotal ay togn wa min khasiyati bok na ci limu jago mom ndialo annahu ne mom kat yujibu day waral al faqra ak ñak way qasirata day wañi al umra fan way ak suute day sang sahibuhu borom sawadal wajhi ak ñuulu kanam manam lendemu kanam way yurisata day waral tamit day jeexital ci nit ki al maqta manam mu nek kuñu tarak mer kuñu jeppi bayna nas dig ci bir nit ñi te li manam motax da ngay gis societe bu ndialo bari bu ne ak ñak da fay daldi am même bu fekkante ne nit ñi am nañ alal ni ci biti da ngay gis dañuy ñak naturellement mais loolu lu yebi la wallahi subhan rabbi hein alal ji day gëna bari mais xolal subhanallah legui le salaire yi gëna bari legui ñepp am nañ courant presque legui ñepp am nañu téléphone kër yi bo fa démé internet ya nga fa yaa gi dégg légui nit ñi am nañu frigo ñom ñepp té loolu amuñu ko té yépp ay signe la yu évident yu wané ni nit ñi seen am mi ngi yok signe la mom bu koy wané mais légui la nit ñi gëna am problème lan la ci lañu gëna ñak manam li ñi wax autosuffisance alimentaire sax té légui lañ koy gëna kaas and ak ni signe évident yu wané ni seen am yok na seen condition yok na mi ngi fi man xolal problème ko la day gattal fan mom lolou ñep xam nañ ko day gattal fan mom ñep xam nañ ko parce que waju bu fekkete ne day déjà bu sida wé rek jeexna waaw wala yenn ci yi rek ko bawul waaw yoy lolou mom lu leer plus nak day neewal doole xam nga wa nit parce que nit buy faral di ndialo dem fi ndialo fe dem ndialo fe na est sera day dem ba day neew dool ba para day waral nit ki day muju am lendem gu ne ci kanam wi bo gise ra xam ni ki du ko bax et cetera ba para day tax nit ñi merako nit ñi bañ ko parce que tamit wa ko fenn ko wulu fenn voilà ko fi ndialo mbok diiw mom diiw dina la mere ko nanga wa min khasiyati bok na ci li nga xamantene mom moy limu jago ay dan batay anno nak mom yu satti tuday yaq day bonal al qalb khol wa yumridu te da koy febaral in lam yumitu bu ko rayul bu rayul xol rek nga da koy febar yak ko dagata ko wayajlu bu tade bijji alham ak njaqare wal husn ak tis wal khawf ak ragal njaalo day waral lol nit ki di stressé di am ay pro fum tol te deful te dara réalu ci mais day ragal ni rek sans dara sans rien wala muy triste ci lo xamantene hein wala hein waye ba edata day soral sahibo ho borom minal malak ci malaka be malaka bobu di ko ki di nek ci mom waral ko diglu lu bax malaka bob da koy sori ndax day ñaaw ci mom day bon way qaribu te da koy jegal mina shaytan ci shaytané moy shaytané bob falaysa kon nak nekul ba'da mafsadatul qadli ginnaw yaqute ak ray mom ray ray nit adam bu gëna mag min mafsadati ci yaqutem ci yaqam mom njaalo wala hada li motax nak shara ñu yonal fi ci njaalo al qatl ray ala asna al wujuh ci anam gi mu gëna ñaawé wa afhashha ci ñu gëna jombo wa asbaha ci ñu gëna metté puisque ginaaw yi yep lay waral subhanallah yep la njaalo di waral